Johann Wolfgang van Goethe. S-a născut la Frankfurt Main ca fiul al lui Johann Caspar Goethe, 1710-1782, înalt funcționar de stat, și al Catharinei Elisabeth Textor, 1731-1808, scriitor german, născut în sânul unei familii patriciene burgheze. Tatăl său s-a ocupat personal de educația sa. În 1765 a început să studieze dreptul la Leipzig, iar mai târziu a fost nevoit să se întoarcă acasă la Frankfurt din cauza unei boli. Odată recuperată sănătatea, s-a mutat la Strasbourg pentru a-și continua studiile. Această perioadă a fost una decisivă, deoarece a avut loc o schimbare radicală în orientarea sa poetică. A frecventat cercurile literare și artistice Sturm und Drang, sămânța romantismului timpuriu, unde l-a cunoscut pe scriitorul și filozoful Johann Gottfried Herder, care l-a invitat să descopere Homer, Shakespeare, Ossian și poezia populară. Datorită acestor influențe, Goethe a abandonat definitiv stilul rococo al începuturilor sale și a scris mai multe lucrări care au inițiat o nouă etapă poetică. Dintre ele menționăm cântecele din Sesenheim, poezii lirice cu un ton simplu și spontan, și despre arhitectura germană în 1773, imene în proză dedicată arhitectului catedralei din Strasbourg, care inaugurează cultul geniului. În 1772 s-a mutat la Wetzlar, sediul curții imperiale, unde a cunoscut-o pe Charlotte Buff, logodnica prietenului său Kestner, de care s-a îndrăgostit. Această pasiune frustrată i-a inspirat primul său roman, Suferințele tânărului Werther, o operă care a făcut furori în toată Europa și a fost romanul paradigmatic al noii mișcări care se năștea în Germania, romantismul. Întors la Frankfurt, a scris câteva drame minore și a început compoziția celei mai ambițioase lucrări, Faust, la care va lucra până la moartea sa. Recrearea mitului literar al pactului înțeleptului cu diavolul servește ca amplă alegorie umanității și reflectă trecerea autorului de la romantism la clasicism, în ultima sa etapă. În 1774, încă la Frankfurt, și-a anunțat logodna cu Lilis Kuneman, însă 2 ani mai târziu a rupt logodna. După ce a acceptat funcția de consilier al ducelui Charles Augustus, s-a mutat la Weimar, unde și-a stabilit definitiv reședința. A început apoi o strălucită carieră politică, a devenit ministru de finanțe în 1782, în timp ce era interesat și de cercetarea științifică. Activitatea politică și prietenia sa cu o doamnă de la curte, Charlotte van Stein, l-au influențat într-o nouă evoluție literară, determinându-l el să scrie lucrări mai clasice și mai senine. Abandonând postulatele individualiste și romantice ale lui Sturm und Drang, în acel moment a început să scrie Anii de ucenicie al lui Wilhelm Meister, 1795, un roman formativ care avea să influențeze semnificativ literatura germană de mai târziu. În 1786 a părăsit Weimar și curtea pentru a-și realiza visul său din tinerețe, călătorind în Italia, țara în care și-a putut explora cel mai bine fascinația pentru lumea clasică. Întors la Weimar, după ce a petrecut 2 ani la Roma, l-a urmat pe duce în luptele prusace împotriva Franței. La scurtă timp după, în 1794, a stabilit o prietenie fructuoasă cu Schiller, care a devenit o continuă colaborare între cei doi. Obligațiile sale față de duce au încetat, el era însărcinat doar cu gestionarea teatrului din Weimar, și s-a dedicat aproape în întregime literaturii și scrierii de lucrări științifice. Moartea lui Schiller în 1805 și o boală gravă au făcut din Goethe un personaj din ce în ce mai închis în sine și atentă doar la munca sa. În 1806 s-a căsătorit cu Cristiane Vulpius, cu care avusese deja 5 copii. În 1808 a fost publicat Faust și un an mai târziu a apărut Afinitățile elective, un roman psihologic despre viața de căsătorie despre care se spune că ar fi fost inspirată de dragostea lui pentru Mina Herzlieb. Între anii 1811-1831 și-a început cea mai autobiografică lucrare, Poezie și adevăr, căreia i-a dedicat ultimii ani ai vieții, alături de partea a doua a lui Faust. La 22 martie 1832 Goethe a murit de pneumonie. Goethe, precursorul spiritismului, Societatea Pariziană de Studii Spiritiste, 25 martie 1856, 1. Evocare răsp. Sunt aici cu tine 2. În ce situație ești ca spirit, eratic sau reîncarnat răsp? Eratic 3. Ești mai fericită decât când era în viață răsp? Da, pentru că sunt eliberată de corpul meu grosier și văd ceea ce nu am putut vedea 4. Mi se pare că nu ați avut o situație nefericită în timpul vieții. În ce consistă superioritatea situației dumneavoastră actuale răsp? Tocmai v-am spus. Voi, adepții spiritismului, trebuie să înțelegeți această situație 5. Care este opinia dumneavoastră actuală despre Faust răsp? Este o operă care avea ca obiectiv să arate vanitatea și goliciunea științei umane și, pe de altă parte, să exaltem ceea ce are frumos și pur sentimentul iubirii, pedepsind ce conține de reglare și roșase. Este printr-o anumită intuiție a spiritismului prin care ați portretizat influența spiritelor rele asupra omului? Cum ați fost condus să faceți această descriere răsp? Avem o amintire aproape exactă de o lume în care vedeam acționând influența spiritelor asupra ființelor materiale 7. Ați avut, așadar, amintirea unei existențe precedente răsp? Da, sigur 8. Ne puteți spune dacă această existență a avut loc pe pământ răsp? Nu, pentru că aici nu vedem acționând spiritele, a fost în altă lume 9. Dar, atunci, din moment ce în acea lume puteați vedea acționând spiritele, trebuie să fi fost o lume superioară pământului. Cum s-a făcut că ați venit dintr-o lume superioară într-o lume inferioară? A fost, așadar, un declin pentru dumneavoastră? Vă rugăm să ne explicați aceste lucruri. Era o lume superioară până într-un anumit punct, dar nu în modul în care voi înțelegeți. Lumile nu au toate aceeași organizație, fără ca, pentru aceasta să fie de o mare superioritate. Mai mult, știți bine că am îndeplinit printre voi o misiune pe care nu o puteți disimula, deoarece încă reprezentați operele mele. Nu a fost un declin, din moment ce am slujit și încă slujesc moralizării voastre. Am aplicat ceea ce ar putea exista superior în lumea precedentă pentru a pedepsi pasiunile eroilor mei 10. Într-adevăr, reprezentăm încă operele dumneavoastră. Tocmai s-a făcut versiunea teatralizată a dramei Faust. Ați asistat la această reprezentație răsp. Da 11. Vă rugăm să ne spuneți opinia dumneavoastră asupra manierei în care domnul Gounod v-a interpretat gândurile prin intermediul muzicii răsp. Domnul Gounod m-a evocat fără să știe. M-a înțeles foarte bine. Ca muzician Sherman, eu nu m-aș fi putut descurca mai bine. Poate că gândește ca un muzician francez 12. Ce gândiți despre Werther răsp? Blamez acum deznodământul 13. Această operă nu a făcut mult rău prin exaltarea pasiunilor răsp. A făcut și a cauzat nenorociri 14. A fost cauza multor sinucideri. Vă simțiți responsabil răsp? Dacă a existat vreo influență nefericită răspândită de mine? Pentru aceasta încă mai sufăr și mă mai căiesc 15. Ați avut, cred, în timpul vieții, o mare antipatie pentru francezi. Simțiți la fel actualmente răsp. Sunt foarte patriot 16. Sunteți încă mai atașată de o țară decât de alta răsp. Iubesc Germania pentru gândirea și pentru moravurile sale aproape patriarhală. 17. Doriți să ne dați opinia voastră despre Schiller Răsp? Suntem frați în spirit și în misiuni. Schiller avea un suflet mare și nobil, care se reflecta în operele sale. A făcut mai puțin rău decât mine. Îmi este mult superior, pentru că era mai simplu și mai adevărat. 18. Ne-ați putea da opinia voastră despre poeții francezi, în general și în comparație, cu poeții germani? Nu este dintr-un van sentiment de curiozitate, ci pentru instruirea noastră. Avem încredere că sentimentele dumneavoastră sunt destul de elevate, pentru a fi necesar să vă cerem să faceți acest lucru fără parțialitate și lăsând de deoparte orice prejudecată națională. Ești foarte curios, dar vreau să te satisfac. Francezii moderni scriu adesea poezii frumoase, dar pun mai multe cuvinte frumoase decât gânduri bune. Ar trebui să se consacre mai mult inimii decât spiritului. Vorbesc în general, dar fac câteva excepții în favoarea câtorva. Un mare poet sărac, printre alții 19. Un nume este susurat în adunare. Este cel despre care doriți să vorbiți. Sărac sau cineva care este sărac. 20. Am fi fericit să avem o disertație de la dumneavoastră pe o temă la alegere, pentru instruirea noastră. Aveți amabilitatea de a ne dicta ceva. O voi face mai târziu și prin intermediul altor mediumuri, evocați-mă cu altă ocazie. Tabane Bianca, tradus de Societatea Spiritistă Română.